Ողջունում եմ ձեզ, Դավիթ, ձեր որդեգրած գործունեությունն ու առաքելությունը, քանի որ այն ինքնանպատակ չէ, որովհետև լինելով արվեստագետ և ապրելով արվեստով ու նաև այն արարելով, ինքնստիքյան զուգվում ես ազգայինին և այն մատուցում հանրությանը։ Ինչպես ծնվեց հումորային արվեստի նկատմամբ ձեր անսահման մեծ սերը և ինչը ձեզ ուղղորդեց դեպի այդ արվեստը։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հարավերի համար։ Չգիտեմ ինչքանով է դա գենետիկ ինչ-որ մարդու մեջ, որովհետև իմ հանձինս ծնողների պապերի մեջ չկար ինչ-որ արվեստագետ կամ դերասան։ Մանկական հասակից ես միշտ սիրում եմ ինչ-որ պարոդիա անել, նմանակումներ անել, իսկ բեմը առաջին անգամ 98 թվին էր, երբ ստեղծվեց ուտո ասոցիացիան և տարբեր ուսումնական հաստատությունների մեջ որոշեցին կազմակերպել ու համորձություններ։ Այդ ժամանակ ես սովորում էի գյուղատնտեսական քոլեջում և առաջարկեցին ցանկացողները մասնակցել ուղղախաղերին։ Ես ընդգրկվեցի թիմի մեջ, մենք գրավեցինք առաջին տեղը և այդ ժամանակ ես զգացի, որ սա իմ համար ոչ թե ինչ-որ խաղ է ուղղամ և այդ բեմը այլ ինչ-որ կյանքի նոր ուղի, նոր ձև։ 98-ի ու այսպես ասած իմ համար դարձավ առաջին քայլը դեպի մեր ծրագրերը, մեր հետագա աշխատանքները ու շարունակելու մինչև այսօրս։ Հետաքրքիր նախաբան, գեղեցիկ պատմություն, ծրագրերի կերտման նախաշեմին և ինչպես ծնունդ առավ և իրականացվեց առաջին Անդրանիկ բեմելը։ Նույն էլ 98 թվին էր, երբ հիշում եմ ինչ այսօրս մի քիչ հուզմունք կար առաջին անգամ, բայց հենց որ դուրս եկա բեմ, միանգամից սաղ անցավ իմ մոտ և ես զգացի այդ բեմի շունչ, որտեղ բեմները մի շունչ և բումերանգային այդ հաղորդումը, երբ դու հաղորդում ես դահլիճում նստած մարդկանց, հումորով և արձագանքը ստանում ես, ինչպես նետում ես, այդպես էլ վերադառնում է։ Եվ շատ տպավորիչ էր իմ համար առաջին ելույթը, նամանավանդ նորից կրկնեմ, երբ հաղթեցինք, դուրս եկանք առաջին խաղներ Արցախում, անծանոթ մարդիկ մոտենում էին, շնորհավորում էին, գրկում էին, համբուրում էին, նաև շատ տպավորիչ զգացումներ այդ պահին։ Ինչքան ժամանակ է, որ զբաղվում եք կոնկրետ սիրած մասնագիտությամբ և ղեկավարում եք արվեստի այդ կողտրիկ կառույցը։ Զբաղվում եմ 20 տարի, կարելի է սենց ասել, 98 թվից մինչ այսօրս, իսկ ղեկավարում եմ 98 թվից հետո մենք էլի խաղեր ունեցանք 99 թվին, 2000 թվին, և հենց 99 թվին, երբ որ խաղաշրջանը ավարտվեց, այդ ժամանակահատվածի ղեկավարությունը ու ասոցիացիան ինձ ներգրկեց, առաջարկեց, որպեսզի ես էլ ընդգրկվեմ ասոցիացիայի մեջ, որպես ռեժիսոր, որպես սցենարիստ, սկսեցի իրենց հետ աշխատել։ Հետո բանակային ծառայություն, վերադարձա 2002 թվականին, 2003 թվականին այդքան էլ աշխուժ չէր այդ կյանքը, որովհետև հին ղեկավարություն ասոցիաց, այ մեկը մեկնեց Ռուսաստան, մեկը մի այլ աշխատանքի մտավ և ղեկավարով չկար ասոցիացիայ։ Առաջարկեցին շատ-շատ անձիկ, որպես ես վերցնեմ այդ գործին վրա և շարունակեմ։ 2003 թվականից արդեն ղեկավարում եմ ասոցիացիան և մինչ այսօրս շատ-շատ-շատ աշխատանքներ ենք կատարել Արցախի տարածքում և հանրապետությունից դուրս։ Գիտեմ, որ ձեր աշխատանքը շատ խայտաբղետ է, դուք համադրում եք շարժումն ու հնչյունը, ստեղծելով երաժշտական խոսուն կոմպոզիցիա և գործածում եք նաև դրանով հանդերձ հումորն ու պարային ոճաբանությունը։ Ինչպես է ստացվում, ինչպես եք փնջում այդ բույլը։ Ճիշտ ասած, սկզբից շատ դժվար էր իմ համար, որովհետև ես չունեմ երաժշտական ինչ-որ մասնագիտություն, նաև ասեմ, որ չունեմ ոչ ձայն, ոչ որ ասեմ սլուխ, բայց էդ էլ արդեն հիմնվածա ֆանտազիայի վրա էլի, որովհետև հումորը ինքը անսահմանափակ ինչ-որ մի հատ երևույթ է, որ ցանկացած իրավիճակներից, եթե ունես ֆանտազիա ու կարա ստեղծես, հենց էդ էր ինձ օգնում, որպեսզի երաժշտական մրցույթների երաժշտական համարներ ստեղծեմ և նաև ոչ պակաս, քան երաժշտական ուսում ունեցող մարդիկ։ Եվ այդքանով հանդերձ նաև գիտեմ, որ մասնագիտությամբ այլ եք, ինչ տարբերություն է գործում Դավիթ արվեստագետի և Դավիթ տնտեսագետի միջև։ Ճիշտ նկատեցի, գիտեք, ես չեմ սիրել երբեք սահմանափակումներ ինչ-որ ցանկացած ոլորտում, նույնիսկ կյանքում։ Օրինակ, ես այո, տնտեսագետ եմ մասնագիտությամբ, բայց տնտեսագիտության մեջ էլ կա նաև սահմանափակումներ, որտեղ կա օրենքներ, կա ֆորմուլաներ, որոնցից դուրս չես կարող հայտնաբերես ինչ-որ բան դու քո կողմից ներդնես, իսկ այս ժանրում, այս ոլորտում դու սահմանափակումներ չունես, ինչպիսի ծրագրեր ուզենաս կարաս կատարես, ցանկացած ոլորտում կարաս աշխատես ըստ քո երևակայության, ըստ քո ֆանտազիայի։ Ես որպես լրագրող հետևում եմ ձեր հեռանիկարային գործունեությանը եւ նաեւ վերջերս ծնունդ առավ հումորային եւս մեկ տարբերակ Ղարաբաղյան ակցենտ վերտարությամբ եւ այն կար ժամանակահատվածում նվաճեց մեծ լսարան, որն է համացանցային այս նորարարության գերնպատակը։ Ճիշտ ասած, մտախաղացումները շատ շուտ վանից կար, սակայն ոչ բարենպաստ պայմաններից ելնելով մենք ի վերջո ստեղծեցինք դա 2018 թվականին եւ բավական մեծ ուշադրություն գրավեցինք, քանի որ գիտեք միշտ նոր ու հետաքրքիր ինչ-որ երևույթներ մարդկանց համար հետաքրքիր են, մարդկանց այդ պահանջարկը պետք է լրացնել, եւ մենք շուտվանից նկատում ենք, որ մարդկանց մեջ կա պահանջարկ, ու հիմա էլ կա շատ այլ պակաս բաների պահանջարկ, սակայն մաս առ մաս, քայլ առ քայլ պետք է անցնել, պետք է ստեղծել եւ պետք է շարունակել, ինչ ամենակարևորն է շարունակել եւ չհուսահայտվել, եթե ինչ որ բան չի ստացվել, եթե ինչ որ մեկը չի օգնել, այդ ամենակարևոր մեր կարգախոսն է։ Ունեք նաև օգտատերերի շատ մեծ բանակ, ովքեր իրենց նյութերում կիսվում են իրենց մեկնաբանություններով եւ առաջարկներով, որքանով է արդարացրել ծրագիրը եւ ինչպիսի առաջարկներ ունեք օգտատերերի կողմից։ Այո, շատ մարդիկ կան, որոնք հետևում են մեզ, շատ շնորհակալություն բոլորին, եւ ամեն օր նրանք ավելանում են, եւ շատ ակտիվ են նրանով, որ ամեն անգամ ինչ որ տեսանուտ տեղադրելուց հետո իրանք իրենց կարծիքներն են գրում, եւ մենք դա պարտադիր քննարկում ենք, մշակում ենք եւ հասկանում ենք ինչ պետք է անել, ինչ որ անալիզներ ենք անում դրանից։ Եվ տեսանյութը մի հատ կար, որ մեր հին մանկական խաղերից, որ տեսանում տեղադրեցինք, շատ օգտատերեր մեզ գրեցին, որ շատ կցանկանային եւ կխնդրեին մեզ, որպեսզի կազմակերպենք մի հատ, այսպես ասած, ֆլեշ մոբ մանկական մեր խաղերի, վերհիշենք եւ խաղանք բոլորս միասին։ Եւ կա պահանջարկ ու առաջարկ իրենց գրած կոմենտարիների մեջ, նկատում ես ինչ պահանջարկ կա տարբեր հասակ կի մարդկանց մեջ, ինչպիսի պահանջարկ ունեն այսօր եւ մեր ժողովուրդ, մեր հայ ազգը, եւ բացի դրանից նաեւ նշեմ, որ մեր օգտատերերի մեջ կան ոչ միայն Արցախից, այլ Թուրքիից, տարբեր երկրներից մարդիկ, որոնք հետեւում են մեզ, եւ շատ հաճելի է, որ իրենք իրենց կարծիքն են հայտնում մեզ։ Ծրագիրը ունեցավ նաև հյուրեր եւ նրանց հետ հարցազրույցը իրականացավ մեր զտարյուն Անարատ Բարբարով։ Ինչպես ծնվեց կոնկրետ այդ գաղափարը, վարել հաղորդաշարը հենց Բարբարով։ Ոչ թե միայն հարցազրույց ծրագիրը, այլ հենց ի սկզբանե մենք անունը դրեցինք մեր այդ վիդեոալիքի Արցախսկի ակցենտ։ Ինքը երկու իմաստ ունի, մեկը Արցախսկի ակցենտ շեշտադրում, մյուսն էլ Բարբար։ Բայց այսօր մենք որոշեցինք, որ հիմնականում այդ 80%-ով Բարբար օգտագործեն, քանի որ նոր սերունդը, որը որ ավելի շատ ինտերնետային ինչ որ կյանքով է ապրում, օտար լեզուներ է սովորում, անգլերեն, այսօր շատ ռուսերեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, մենք ասացինք, որպեսզի պահպանենք մեր այդ ավանդական բարբարը, շատ քաղցր, որը որ ես շատ սիրում եմ, համոզված եմ բոլորն են սիրում, պահպանենք, որպեսզի նոր սերունդը այն հին մեր պապական բարերն էլ միշտ սովորի եւ չմոռանանք մեր պապերին այդ բարբարը։ Իսկ հարցազրույցն էլ հետաքրքրություն ունի, որովհետեւ բարբարով հարցազրույց Արցախում ես մինչ այս օրը չեմ հիշում, որպեսզի լիներ, ու էլի ֆորմատը ինքը մի քիչ ուրիշ է, ոչ օֆիցիալ, ավելի հանդիստ, ավելի անմիջական իրավիճակներ ենք ուզում ստեղծել։ Շատ հետաքրքիր նախաձեռնություն է եւ այսպիսի մի հետաքրքիր հարց. Ձեր բոլոր տեսանյութերն ու ասելիքները հիմնականում նվիրված են քաղաքական, մշակութային, հոգեվոր եւ համամարտկային զարգացման ու միաժամանակ ճգնաժամի կասեցմանը, ինչ որտեղ նաեւ դրանք հետաքրքիր նուրբ զետեղումներ են եւ կարծես թե նաեւ հումորային բարոյական ապտակներ։ Ինչպիսի դեր է խաղում ձեր նախաձեռնությունը հենց արդի պայմաններում։ Ընդհանրապես ոչ թե միայն հումոր, ծրագիր, այլ ցանկացած մտախաղացում, որը դու ներկայացնում ես հանրությանը, ինքը ունի ինչ-որ նպատակներ։ Մեր նպատակները շատ են, առաջին հերթին ունենք նպատակներ զբոսաշրջիկների նկատմամբ, որպեսզի ավելի շատ ցանկություն հայտնենք գալ Արցախ, որպեսզի զարգացնենք այն ամենը, ինչ որ այսօր պակաս ունի։ Մենք մեր հնարավորության սահմաններում փորձում ենք այդ պակասը մեր չափով լրացնել։ Հումորը ինքը, թե որ ասում եմ, Եթե ուզում ես, որ մարդ մի քիչ շփկա Ալլահանա, ասա իրեն ճիշտը, որտեղ դա ինձ խնդալու բան չկա։ Հիմակարած դու ճիշտ մի քիչ մորով ասես, որպեսզի մարդուն չկպնես, այլ ավելի նուրբ ձևով այդ ամենը մատուցես։ Մենք փորձում ենք այդ ամենը մշակութային կյանքում, գիտեք, հենց նոր որ ասացի, որին մենք մանկուց որ խաղել ենք այդ խաղերը, հիմա այսօր ջահել սերունդը չգիտեր այդ խաղերի մասին, այդ տեսանյութը տեղադրելուց հետո շատերը արձագանքեցին, հարցրեցին, բայց ինչ խաղերա մենք էլ կուզենայինք խաղալ։ Ու սենց արցախյան ավանդական խաղերը, բարբառը պետք է պահպանենք եւ լրացնենք այն, ինչ որ ունենք պակաս։ Խոսեցիք արվեստի ուղիների մասին, թե ինչպես այն մեծ սիրով պիտի փոխանցենք հանդիսատեսին, եւ հետաքրքիր է, արվեստագետ մտավորականի աշխարհընկալումն ու մոտեցումները մշտապես լի են կյանքի ու մարդկանց հանդեպ անսահման մեծ սիրով։ Որտեղից ձեզ այդքան մեծ սեր, որով մերձեցնում եք արվեստն ու արվեստագետին, հատկապես արցախցի արվեստագետին։ Ընդհանրապես ցանկացած երևույթ առանց սիրո չես կարանա, ցանկացած աշխատանք, եթե չսիրես, չես կարա աշխատես, կամ այդ աշխատանքը այդքան են, չի ունենա իր արդյունքները, որովհետև պետք է առաջին հերթին սիրես գործը, եւ առաջին հերթին ես խոյեմ շատ սիրում, ու ինչպես ասեցի, որ թեկուզ ամենադժվար պայմաններում չենք դադարում մեր գործունեությունը, որովհետև երբ տեսնում ես այդ սերունդը, որը էլի շատ մեծ ձգտում ունի դեպի արվեստը, դու ինքդ չես կարող քեզ թույլ տաս, նայես սենց ասեմ, որպեսզի ավարտես ինչ որ մտեղ այդ գործը, որտեղ տեսնում ես ինչքան մեծ սեր ու պահանջար կա մեր երիտասարդների մոտ, որովհետև իրենք են ուզում շարունակել, դու քո գիտելիքները, քո փորձը պետք է փոխանցես նրանց, եւ դա ինձ թվում է մշակույթը ցանկացած երկրի համար, եթե ոչ առաջին, այլ առաջին տեղից մեկն է զբաղեցնում, որտեղ մշակույթը դա այն է, երբ ոնց ես դու դաստիարակում քո մեծամոխ սերնդին, ընդհանրապես քո ժողովրդին, դա մեծ նշանակություն է։ Եվ առանց սիրով, նորից եմ կրկնում, ոչ աշխատանք չես կարող անես լիովին բավարար։ Սիրուց անցում կրկին անգամ արվեստ, կա այսպիսի մի հասկացություն, ասում են, երբ արվեստի մեջ ես, բացվում է տարածությունից դուրս նետվելու պատուհանը։ Որքանով է տարածական այսօր արվեստն ու մշակույթը Արցախում։ Գիտեք, ցանկացած ոլորտ ունի թերությունները եւ զարգանալու տեղ, սակայն կա մի հատ խնդիր, եթե մարդ չի ընդունում ճիշտ առաջարկներ, եթե մարդ չի ուզում զարգանալ, ինչքան ուզում ես նոր մտահղացումներ լինի, ինչքան ուզում ես նոր տեխնոլոգիաներ լինի, դու չես զարգանա, պիտի լինի առաջին հերթին ցանկություն, եւ ցանկացած մարդու թեկուզ այն մարդը, որ արվեստի ոլորտում չի աշխատում, պետք է լսել, պետք է ընդունել իր խորհուրդները, պետք է զարգացնել։ Հենց առաջին հերթը շատ-շատ խնդիրներ կան, շատ ծրագիրներ կան, որոնք այսօր չեն իրականացվում։ Ցանկացած միջոցառում պետք է վերածվի ինչ որ մեծ միջոցառման, որովհետև երիտասարդությունը պետք է միշտ զբաղված լինի, պետք է զբաղված լինի իր սիրո գործով, պետք է մարդուն ընտրության հնարավորություն լինի, այլ ոչ թե ինչ որ մի հատ բան դնես ու վսո ես ա, ուզում ես վեկար, չես ուզում մի վեկար, խոսքի մարդ կա մի սա սիրի, մարդ կա ինչ որ միրգ ա սիրի, պետք է ընտրության միջոցներ լինի երիտասարդության մեջ, եւ պետք է իրանք զգան, որ իրանք պահանջարկ ունեն այսօր։ Եթե մարդ զգաց, որ ինքը պահանջարկ չունի ցանկացած ոլորտում, այդ մարդը արդեն ինքնիկյան իրենք կարող է գործնի, կործանվի, հասկանում եք, հենց պետք է համարավորություն տա ցանկացած մարդ իր ընտրությունը անի, որովհետև շատ-շատ, ես գիտեմ, մեր Արցախում այսօր մենք շփվում ենք շատ տաղանդավոր երիտասարդներ կան, շատ-շատ, ուղղակի պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնել իրենց, եւ պետք է լսենք իրենց, ոչ թե անտեսենք։ Իսկ այսօր ինձ թվում է, եթե այդքան անենք, ունենք շատ-շատ պոտենցիալ զարգանալու համար, այն բաց թողնված բոլոր շտկումները կարող ենք բոլոր շատ կարճ ժամանակահատվածում, ամենակարևորը պետք է լսենք մեկը մյուսին, պետք է խորհրդակցվենք իրար հետ։ Խոսեցինք անհետանալու եւ մշակութային համակարգում ունեցած մեծ սիրո մասին, հետաքրքիր է արվեստի եւ մշակույթի լեզուն ձեր կարծիքով այս պահին անհետանալու եւ հնանալու հակում ունի։ Այսօր վերածնված ու վերակերտված Արցախում շատ քիչ բան է մնացել հնից, ինչ եք կարծում, դա ինչի նշան է, հինը անհետացել է, թե նորը նորովի մատուցման միտում ունի։ Բանկա որ պետք է վերացնի հնից, բանկա որ պետք է պարտադիր պահպանվի, ընդհանրապես պետությունը մարդը պետք է զարգանա, կա քայլի դարաշրջանի հետ, սակայն այն ավանդական մեր բոլոր երևույթները պետք է պահպանվի, պահպանվի։ Իսկ քանի մասին, եթե ինչ որ պետք է վերանվա, օրինակ պետք է առաջին հերթին 5 գաղափարը վերանվա, որտեղ եթե մարդը ապրում է 5 գաղափարով, ինքը չի կարող ստեղծագործի նորը։ Հինը ու նորը ինչից է գալիս։ Պետք է մարդ մեծ աշխարհին նայի, պետք է ինչ որ հասկանա աշխարհը ինչպես է շարժվում, ինչպեսի քայլերով է շարժվում, բայց դրա հետ համատեղ չպետք է կորցնի իր ավանդական ապրուստ, ոտ դա ամենակարևորն է։ Այս պահին ստեղծագործական և անդուլ յուրովի աշխատանք եմ ես տեսնում և նաև այսպիսի կարգախոս նորորի ամուտքում ձեր նոր նախաձեռնությունների և ծրագրերի մասին կպատմեք մի փոքր։ Մենք միշտ պարտադիր ստեղծում ենք ինչ-որ նոր բան, ինչ-որ նոր բան ենք տալիս մեր դիտողներին, մեր ժողովրդին, որտեղ եթե նոր բան դու չտաս, մարդ չի կարող հինով ապրի, պետք է նոր ինչ-որ բաներ տաս։ Հետագայում այս տարվա մեջ բացեցինք այդ վիդեոալիքը, պրոդյուսերական կենտրոն Արցախի արցենք, և շատ մեծ ծրագրեր կա դրա հետ կապված, հիմա արցախյան տաղանդների բացահայտում ծրագրեր կան, և այլն տարբեր երկրների երիտասարդների հետ կապ ենք հաստատում, նրանց հետ ենք ծրագրեր մշակում, որպեսզի մեր երիտասարդությունը նաև հնարավորություն ունենա տարբեր ազգերի, նույնիսկ տարբեր ոլորտների երիտասարդների հետ շփվեն, միասին ծրագրեր մշակեն և միասին ծրագրեր իրականացնեն։ Եվ մնացած ինձ թվում է դիտողները, մեր հետևորդները անպայման շատ մոտ ապագայում կտեսնեն մեր նոր ծրագրերի իրականացման ընթացքը։ Այս տարի նշանավորվեց ձեզ համար նոր ծրագրի մուտքով, ինձ հետաքրքիր է առհասարակ տարին ինչպես նշանավորվեց ստեղծագործական հարկում։ Միշտ տարին էլի սկսում ենք ինչ-որ նոր մտահղացումներով, ինչպես ինչ այդ նշեցի, այդ ծրագրի իրականացումը շատ շուտվանից էր, սակայն որոշ հանգամանքներից ելնելով այս տարի հավաքվեցինք մի քանի հոգով մեկ գաղափարի շուրջ, մի բան ես ասեցի, մի բան իմ գաղափարակիցները, իմ ընկերները ասեցին, այսպես կարելի ասի մեկ օրվա ընթացքում մտածեցինք, որոշեցինք, որ պետք է լավ, դե հիմա օր-օր ինքցելով ինչ կդառնա, եկեք սկսենք, ընթացքը արդեն ցույց կտա, երբ որ առաջին քայլը անում ես ճանապարհ ընկնիք, ան բացվում է քո առաջ, եւ այդպես էլ մենք սկսեցինք, եւ օր-օրի մենք նոր ու նոր շատ հետաքրքիր ծրագրեր կմատուցենք։ Յուրաքանչյուր ծրագիր ունենում է նաև մյուս երեսը, այսինքն արգելքներ, խնդիրներ։ Ես գիտեմ, որ որոշակի արգելքներից, խնդիրների արգայության պայմաններում անգամ ձեր մշակույթի, ձեր ծրագրերի, ձեր նախաձեռնությունների հաջողության ուղով տանող գրավականները շատ-շատ էին։ Ինչպես հաղթահարեցիք։ Ճիշտն ասած, եթե ինչ-որ ոլորտում մի քիչ պակաս ունի զարգացման, ինքը միշտ դժվար է հաղթահարվում, որովհետև դու պետք է բոլորին ապացուցես, որ դու ճիշտ ուղի ես, որ դու ճիշտ ճանապարհ ես, որտեղ անհրաժեշտ ու շատ պետքական է բոլորիս համար։ Եվ շատ-շատ դժվարություններ, եւ ֆինանսական, եւ տեխնիկի առումով շատ-շատ դժվարություններ ունենք։ Ես միշտ ասում եմ, չես կարա ցանկացած աշխատանք միանգամից ստանաս բոլոր պայմանները, նրանք մարտիկան ուզում են տենց աշխատեն, ասում այս ինչ բան ուզում են անել, բայց հնարավորություն չունի, պիտի ստան այսինչ գրասենյակ, գումարային ինչ որ օգնություն պիտի տան, այսինչ նոր սկսեմ, չէ, տենց բան չի կարա լինի, պետք է դու ինչ որ բան ցուցաբերես, որ կարողա տարիների ընթացքում նոր մարտիկ զգան, որ իրոք անհրաժեշտ է եւ նոր սկսեն ուշադրություն դարձնել, օգնություն ցուցաբերել։ Նույնն էլ մեր նախարարների ընթացքում մենք շատ-շատ մարդկանց դիմել ենք օգնության համար, չենք ստացել, եղել ենք անտեսված շատ-շատ տեղեր, կային պահեր, երբ մարդիկ ընդհանրապես ինչ-որ արգելքներ էին տնում, որպես մենք շարունակենք, բայց մեր ինտուզիազմին, մեր սիրուն, մեր երիտասարդների, մեր ոգեշնչման հարկածով հասանք շատ-շատ մեծ արդյունքների։ Պետք է մարդը հուսահայտվի, երբ ինչ-որ բան չի ստացվի, երբ ինչ-որ մեկը համապատասխան մարմին չի օգնել, դու շարունակիր քո գործը մինչև վերջ, եթե զգում ես, որ իրոք դրա անհրաժեշտությունը կա։ Ինչպես ասում են, նպատակը միշտ հաղթահարում է միջոցները։ Եվ այսպիսի մի հարց, միջազգային բեմերում այսօր ձեր գործը, ձեր առաքելությունը ինչ բարձրության զարգացման վրա է դրված։ Կոնկրետ 2015 թվականից, չնայած այդ մտահղացումը էլի շատ շուտվանից կար, սակայն 2015 թվականին իրագործվեց, մեր հավաքական թիմը մասնակցեց Սոչիում կանալիքը միջազգային փառատոնին, անցավ Կովկաս լիգայի։ լիգան խաղաց 1 տարվա ընթացքում, նվաճեց 3-րդ պատվավոր տեղը եւ մինչեւ 2017 թիվը Մեռարիալ մասնակցեցինք տարբեր լիգաներում, մեր թիմը Կրասնոդարի, Մոսկվայի լիգաներում, սակայն հիմա եթե սկսեմ պատմել բոլոր այդ խոչընդոտների մասին, որոնց պատճառներով այսօր մենք դադարեցինք, կարծում եմ եւ հուսով եմ, որ ժամանակավոր դադարեցինք մեր միջազգային բեմերում մասնակցություն Արցախի թիմը շատ-շատ է լինելով, բայց շատ ինքը մեծ արձագանք ստացավ բոլորի կողմից եւ հանրության եւ ուղղակի միջազգային ԱՄԻԿ-ի կողմից շատ մեծ արձագանք ստացավ միջազգային բեմերում ելույթները եւ այսօր էլի միջազգային ինչ որ ճանաչում ունենք մենք, որովհետեւ ինտերնետը ինքը էլի միջազգային դիտորդներոն եւ մեզ այսօր դիտում են տարբեր երկրներում եւ տարբեր երկրներից առաջարկներ ենք բարբերաբար ստանում, շնորհակալություններ ենք ստանում տարբեր առաջարկների, շատ մարդիկ ուզում են գան Արցախ, զբոսաշրջություն են զարգացնում այդ դրա հետ համատեղ եւ ուսով ենք շարունակական կլինի այդ ամենը։ Ասում են նաեւ արվեստի նպատակն է մեր հոգուց մաքրել առօրյա կյանքի փոշին, համամիտ եք այս գաղափարախոսության։ Ինքը մի քիչ աբստրակտ ինչ որ հասկացողությունն է, ամեն մարդ իր ձևով կարա մեկնաբանի մատուցի, որոշ չափով ես կարամ ասեմ համաձայնում, որոշ չափով հումորը ընդհանրապես ինքը ոնց որ ասում են սպասածին ինքը ռուկնավալ նախշիզն սերն ասեմ, որտեղ հայերին չեմ կարող թարգմանել դա հիմա։ Եթե ճիշտ օգտագործվի ցանկացած երևույթ ինքը կունենա իր ճիշտ նպատակները։ Որպես վաստակաշատ արվեստագետ, ինչ կմաղթեք մեր արցախցի արվեստագետներին, արցախցի հանդիսատեսին եւ առհասարակ արցախցիներին։ Առաջին հերթին արցախցիներին խաղաղություն, առողջություն բոլորին ամենակարևոր բաներն է, իսկ արվեստագետներին չհուսահատել երբեք, որտեղ արվեստը դա ամենց բանակարող 10 տարի ինչ որ բանի վրա աշխատես չստացվի ու մեկ օրում մի հատ ամենց բան ստացվի, որ ամբողջ աշխարհը իմանա քո մասին, տարիներ հետո դու քո անունը թողնես սերունդների համար, ամենակարևորը չհուսահատել ու պետքի բոլոր պայմանները լինեն, որ դու աշխատես, կարաս մի հատ փուչով սենյակում տանամս տած ինչ որ մի բան գրես, ինչ որ մի բան ստեղծագործես, երբեք մի հուսահատվեք, շարունակեք ձեր սիրած գործը։ Շատ շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար եւ որպես մեծ արվեստագետ այսպես ես կհամարեմ ձեզ ու ձեր կառույցին ցանկանում եմ անխափան, անշահախնդիր եւ բեղուն աշխատանք եւ այսպիսի մի հասկացություն կա, ասում են, երբ ճանապարհը պատված է ծաղիկներով, այլևս չեն հարցնում, թե այն ուր է տանում։ Ձեզ մեծ կանաչ ու արգասաբեր ուղի։ Շատ շնորհակալություն ձեզ նմանապես բոլոր այդ մաղթանքները եւ շնորհակալություն հրավերի համար։ Հաջողություն։